ad fuit hic turbae, me tas imitata cupressus. Nunc arbor puerante deo dilectus ab illo. Qui citaram nervis, et nervis temperat arcum, namque sacer nimpis, cartaia tenentibus arva, ingens cerus erat, lateque patentibus altas, ipse suo capiti, praebebat cornibus umbras, cornua fulgebant aurode missa quin armos. Pendebant teretigem matam onilia collo. Bulla super frontem, parvis argente aloris, vinctam oeba tur, parilesque ex aere nitebant, auribus ei geminis, circumcava tempora bacae. Isque me tu vacuus, natura alique pavore, deposito celebrare domus mulcendaque colla. Quam libet ignotis, manibus praebere soleibat, sed tamen antalios, che ae pulcherri megentis, gratus erat ciparisse tibi tu pabula cervum, ad nova tu liquidi, ducebas fontis ad undam, tu modo texebas, varios per cornua flores, nunc eques intergo, residens huc laetus et illuc, mollia purpureis, frenabas ora capistris, aestus erat mediusque dies solisque vapore. Concava litorei, ferwebant brachia cancri, fessus in erbosa, posuit sua corpora terra, cervus et arborea, frigus ducebat ab umbra, hunc puer imprudens, iaculo ciparissus acuto, fixit et ut saevo, morientem vulnere vidit, velle mori statuit, quae non solacia poibus, dixit et ut leviter, pro materiaque doleret, admonuit gemit ille tamen munusque supremum. Hoc petit a superis, ut tempore lugeat omni, iamque per immensos, e gesto sanguine fletus, in viridem verti, coi perunt membra colorem, et modo qui neve a, pendebant fronte capilli, horrida caesaries, fieri sumptoque rigore, sidere gracili spectare cacumine caelum, ingemuit tristisque Deus lugebere nobis. Lugebis qualios, aderisque dolentibus inquit,